าการของเธอเป็นยังไงบ้างมาเรีย ไม่ต้องเป็นห่วงฉันโยเซฟฉันสบายดี แน่ใจเหรอจ๊ะมาเรียว่าเธอไม่ได้เป็นอะไร ฉันไม่เป็นอะไรหรอกโยเซฟ อีกไม่นานก็จะถึงกำหนดคลอดแล้วใช่ไหม ใช่จ้ะใกล้กำหนดคลอดเต็มทีแล้วล่ะโยเซฟ เพียงแต่คิดว่าภรรยาของฉันจะได้เป็นถึงแม่ของพระบุตรแล้วฉันก็อดภูมิใจไม่ได้เลยจริง ๆโยเซฟเธอจะช่วยฉันอบรมเลี้ยงดูเขาให้เป็นลูกที่ดีสมกับที่เป็นพระบุตรของพระเจ้าใช่ไหมจ๊ะ แน่ล่ะตั้งแต่ฉันรู้ความจริงวันนั้นแล้วฉันก็อดดีใจไม่ได้ที่จะได้ทำหน้าที่พ่อที่ดีกับเขาบ้าง มีอะไรเกิดขึ้นที่ตลาดก็ไม่รู้แต่ยินเสียงเอะอะโวยวายฉันจะเข้าไปในเมืองไปดูสักหน่อยจะไปด้วยกันไหมล่ะโยเซฟ อ้าวไปก็ไปสิแล้วนี่มาเรียฉันจะเข้าไปในเมืองสักครู่นะเดี๋ยวจะกลับมา ทหารโรมันเอ๊ะมาทำไมกันตอนนี ้คงจะต้องมีอะไรเกิดขึ้นพวกทหารโรมันถึงได้มาที่นี ่แต่มาทำอะไรล่ะก็พวกเราเป็นชาวนาซาเร็ตนี ่ฟังทางนี้นะชาวนาซาเร็ตทั้งหลาย คงจะมีประกาศอะไรสักอย่าง ข้ามาพร้อมกับคำสั่งของพระมหาจักรพรรดิแห่งโรมันเราซีซ่าอามูสโตจักรพรรดิแห่งโรมันมีคำสั่งให้ประชาชนทุกคนเดินทางกลับไปยังตำบลซึ่งเป็นบ้านเกิดเมืองนอนของตนเพื่อลงทะเบียนที่ตำบลนั้น ฉันเห็นจะต้องรีบกลับบ้านไปบอกข่าวนี้กับมาเรียซะแล้วนี่มาเรียเห็นที่เราจะต้องเดินทางไปนะเพราะนี่เป็นคำสั่งของจักรพรรดิ กลับไปเมืองเบธเลเฮมนั่นเหรอโยเซฟ เราทั้งสองคนมาจากตระกูลของดาวิดบ้านของดาวิดก็คือเมืองเบธเลเฮม เบธเลเฮมห่างจากที่นี่ตั้ง120กิโลเมตรนะจ๊ะโยเซฟแล้วฉันก็ท้องแก่อย่างเงี้ยจะไปไหวเหรอ เธอคิดว่าเราควรจะอยู่ที่นาซาเรตต่อไปงั้นเหรอ พวกทหารโรมันจะเล่นงานเราไหมถ้าเราอยู่ที่นี่ต่อไป พวกโรมันอาจจะเล่นงานเราได ้แต่ถ้าเราออกเดินทางฉันอาจจะคลอดในระหว่างการเดินทางก็ได้นะจ๊ะ นั่นน่ะสิ แต่นั่นแหละนะมันเป็นหน้าที่ของเราที่จะต้องทำตามคำสั่งของจักรพรรดิ ใช่ถ้ามันไม่ขัดกับหน้าที่ของเราต่อพระเจ้า ถ้าอย่างนั้นไปก็ไปจ้ะโยเซฟ เธอนั่งสบายไหมมาเรีย ก็สบายดีจ้ะแต่ว่าฉันรู้สึกเพลีย แย่หน่อยนะมาเรียแต่ว่าพรุ่งนี้เราก็จะถึงเมืองเบธเลเฮมแล้ว พอไปถึงเบธเลเฮมเราจะพักบ้านใครดีล่ะโยเซฟ เออจริงด้วยฉันก็ลืมคิดถึงข้อนี้ไปเอ๊ะแต่ว่าคงจะมีที่พักบ้านหรอกนะพักกับเพื่อนหรือคนรู้จักที่ไหนก็ได้นะ เพื่อนเราไม่รู้จักใครในเมืองเบธเลเฮมเลยนี่นาโยเซฟ ไม่ต้องห่วงหรอกนะมาเรียคงจะมีสักคนหรอกที่ยอมให้เราอาศัยอยู่ชั่วคราวยิ่งเขาเห็นเธอท้องแก่อย่างเนี้ยเขาคงจะยอมแน่ๆเลยเมืองเล็กกว่าที่ฉันคิดไว้ซะอีกฮะ แต่คนพลุกพล่านเหลือเกินนะจ๊ะ คงจะมาลงทะเบียนเหมือนเรานี่แหละเออแล้วอาการของเธอเป็นไงบ้างล่ะมาเรีย เหนื่อยเหลือเกินฉันรู้สึกว่าใกล้จะคลอดเต็มทีแล้ว ฮะเอ๊ะฉันว่าเธอหาที่นั่งพักร่มๆก่อนดีกว่าฮะเออเดี๋ยวฉันจะมองหาคนรู้จักเผื่อจะพบใครที่จะหาที่พักให้เราได ้อย่าเลยจ้ะโยเซฟไปด้วยกันได้เลยจ้ะ โอ้ทางคัดแคบอย่างเนี้ยเดี๋ยวเราคงจะเจอใครที่เรารู้จักบ้างหรอกนะ เออเอาอย่างนี้ก็แล้วกันนะเราสองคนช่วยกันมองหาคนรู้จัก เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะฉันจะพยายามนึกนะมาเรียว่าในพระคัมภีร์ในหนังสือมีคากล่าวไว้ว่าพระมาซีอาจะเกิดที่เมืองเบธเลเฮม โยเซฟแน่นอนจ้ะเขาใกล้จะเกิดเต็มที่แล้ว โอ้นั่นไงบ้านหลังใหญ่หลังนั้น คงจะมีห้องว่างให้เราพักบ้างให้พระบุตรท่านได้เกิดสักทีมาเรียคอยตรงนี้ก่อนนะฉันจะเข้าไปถามเจ้าของบ้านค่อยดู ที่พักนะไม่ใช่ที่นี่หรอกเพื่อนฝูงคนรู้จักน่ะพักกันเต็มไปหมดแล้วไม่มีที่ให้พักหรอกโดยเฉพาะคนแปลกหน้า เอ๊ะแต่ว่าเมียของฉันเนี่ยท้องแก่ใกล้จะคลอดเต็มที่แล้ว อย่าเสียเวลาเลยบอกแล้วว่าไม่มี ไม่มีทางหรอกคุณ แต่ว่าเมียของฉัน ฉันไม่สนใจหรอกว่าเมียคุณจะเป็นยังไงบอกแล้วว่าไม่มีที่ให้พัก ไม่มีที่ให้พักเลย นั่นไงโรงแรมฉันแน่ใจว่าเขาจะต้องมีห้องว่างฉันจะไปขอเช่าห้องเดี๋ยวมานะจ๊ะมาเรียไม่มีห้องว่างในโรงแรมเลยเห็นจะต้องเดินต่อไปอีกแต่เราจะต้องหาให้ได้มาเรียนี่เราเดินจนสุดเมืองแล้วยังหาที่พักไม่ได้เลย อย่าเพิ่งหมดกำลังใจสิจ้าโยเซฟลูกของพระเจ้าจะไม่มีที่เกิดเลยเหรอพระเจ้าคงจะหาที่ให้เราสักแห่ง นั่นน่ะสิฉันก็คิดอย่างนั้นเออกลับไปที่โรงแรมนั่นดีกว่ารู้สึกว่าจะเป็นที่เดียวที่พอจะมีหวัง แต่ผมบอกคุณแล้วใช่ไหมว่าเราไม่มีห้องว่างให้พักเลยแต่เอ๊ะแต่นี่มีของคุณแล้วเนี่ย ใช่ใช่ครับ อีกนานไหมเนี่ยกว่าจะคลอด ใกล้คลอดเต็มทีแล้วล่ะครับ อ๋อถ้าอย่างนั้นเราก็ต้องหาที่ว่างให้แต่ทุกห้องมันก็เต็มหมดนะแม้แต่ห้องเก็บของมีที่เดียวที่ว่างก็คือลานหญ้าในคอกสัตว์แล้วผมมีผ้าห่มด้วย โอ้ขอบคุณมากครับเราจะพักที่นี่แหละครับเป็นไงมาเรียลานหญ้าแล้วก็ผ้าห่มช่วยให้เธอสบายขึ้นไหม สบายจ้ะโยเซฟฉันโอ้ยโยเซฟจับมือฉันไว ้เป็นไร โยเซฟโอ้ยโยเซฟพระเจ้าท่านตรัสเอาไว้ว่าผู้สวรรค์บอกไว้ว่าให้ตั้งชื่อว่าเยซูเยซู เกิดมาท่ามกลางสัตว์เลี้ยงในคอกโอ้พระบุตรเป็นเพราะความรักที่พระองค์มีต่อมนุษย์แท้ๆถึงกับยอมจากสวรรค์มาเกิดเป็นมนุษย์ในสถานที่เช่นนี ้ความรักของเยซูพระบุตรของพระเจ้าสูงส่งจริง